Peru yat nega nubaram bugun.

سانکه بوی زلفت گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانی هم اوت رهبرایم، گفتم خوشا هوایی که از باغ عشق خیزد. گفتا خنک نسیمی که از کوی دل برایم. گفتم زمان عشق دیدی که چون سر آمد. گفتا خاموش حافظ که این گسته هم سر گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد. گفتا خاموش حافظ، گفتا خاموش حافظ که این قصه هم سر گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم. گفتا که شب رو از تو از راه دیگر آیم. Thank you. نگر شام تارم ببین به رویت نگر نوبارم ببین خوشا Bem.